Ben, bueno, rematamos pues, esta peza de música de Baila así, baila así, resalada, mi morena, non? Sí. De Rodrigo Romaní, unha peza extraordinaria. Estou poñendo aquí no Facebook, tivemos a Débora Albardanedo, agente literario de Francisco Narla, y tamén teño que dicir, ou polo menos temos que explicar, que tamén falamos con Xoán, non? O agente De prensa de Folmusic. E agora vamos a Rías Baixas. Vamos a falar con en Combarro, temos ali outro lado fío telefónico a Xulio Simón. E vai nos decir unha novidade para todos os nosos ointes interesantísima que vai a entrar precisamente na páxina web de Sempre en Galicia. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Bueno, benvido, moitas gracias por atendernos e por a túa dedicación, que tes unha noticia que darlle aos nosos ointes. Vai a túa sección vaise titular dun xeito determinado, a máis cun nome moi especial, moi bonito, non? Bueno, foi unha idea que che din así, pero bueno, non está a cousa así, non acabamos de concretar, pero había un barco aquí en Combarro que se chamaba Marexola, ¿no? Entón, falando así co mariñeiro, pois preguntei de onde viña ese nome, tal. Resulta que hai un vento, un airexiño da Marexola, que dicía él, un vento que axuda a esa última hora da tarde a chegar o barco a Porto, ¿no? Un vento de esperanza, ¿no? Que, entón, bueno, pois nese proxecto que ti estás aí levando adiante, pois sería un pouco a miña participación, non? Unha idea extraordinaria, moi bonita, claro, ademais. Claro, sí, é maravillosa. Xa empezamos a poñerlle os borradores xa casi en limpo, non? Vai a cousa adiante, vai. Claro. Vamos a ver como seguimos. Por certo, acabamos de ver en internet unha fotografía moi interesante da Baixa Mar ou da Pleamar. Creo que Baixa Mar precisamente en Combarro. Moi bonita. Que tendes grandes mareas ou como? Bueno, pois, o que sí, hoxe, pois, víase o mar bastante movido, cousa que non é normal aquí dentro da ría, porque está a Illa de Tambo, pois, que impide que entre así o mar máis forte, non? Pero, bueno, non son estes os días de mareas así máis... máis grandes, non? Sí. Non coincide estes días, non? Pero bueno, sí que se nota cando é a marea baixa, porque aquí hai unha zona que lle chaman a seca, unha zona de marisqueo, entón pois dache a impresión de que podes case cruzar a ría a pé, non? Cando está a marea baixa. Ah, o sea que ten que ser unha cousa preciosa o ver o facer unha fotografía tamén nese aspecto cando se pon o sol, non? Esa, sí, bueno, sí. Precisamente coa marea baixa de todo. Que por aí é por onde se esconde o sol, non? Por onde bueno, se vai. Bueno, hai unhas fotos bonitas entrando así cando está a marea baixa, que podes entrar pola beira-mar a zona de Combarro, onde chegan as barcas cando a marea está... cando hai alta mar, non? Aí hai unhas fotos moi bonitas da zona dos Órreos e esto. Sí. Moi ben. Bueno, contanos, que nos tiñas preparado para hoxe? Bueno, pois ben, o último día fixemos así unha andaina polo ano 1913, falando do nacemento de Fernández del Riego e tamén de Salvador Espriu. O mesmo de Vinicius de Moraes. Vinicius, ¿no? sí. Yo arquitecto, non? O de la Sota. De la Sota, exactamente. Bueno, eu continuando así un pouco, máis ben, comezando outra andaina, porque levamos moito tempo falando de Cantares Gallegos, que se publicou no 1863, este ano pues celebra os 150 anos, non, da publicación. Sí. Entón pensara en seguir pues vendo que pasou nos anos sucesivos, 1864, que pasou, como se foi desenvolvendo a nosa cultura un pouco en relación co mundo en que nos tocou vivir, non? Sí. Entón, no 1864, pois, bueno, cando vexades que andaina xa, que xa cansa un, pois cortamos e deixamos. Ah, no, que plano, ¿no? Para nós é un enriquecemento, non, Laura? Eu destacaría, primeiro, un feito, creo que moi importante, que no 1864 se pode decir que comezou a funcionar a Cruz Vermella, non? Porque no 1863 fundárase o Comité Internacional da Cruz Vermella, pero foi un ano despois cando, co apoio do goberno suizo, convocouse unha conferencia diplomática na que 12 estados asinaron o primeiro convenio de Xenebra, non? Nel acordouse pois protexer aos militares feridos en campaña, o carácter neutral e a protección do persoal sanitario e dos hospitais militares, a adopción do emblema da Cruz Vermella sobre fondo branco como símbolo protector, que isto, bueno, ten algo que ver coa bandeira de Suiza, porque en realidade a idea da Cruz Vermella ven dun suizo, de Henri Dunant, que naceu en Xenebra no 1828. Tiña os seus negocios en Arxelia, pero deu-se a casualidade de que viaxou ao norte de Italia, moi preto de Solferino, e ali pois estábanse enfrentando os exércitos austríaco, o francés e o piamontés. Chegou un momento anoitecer en que se calcula que máis de 40.000 homes pois xacían ali prácticamente abandonados á súa sorte, non? Entón el pois viu como morrían ali moitos feridos sin asistencia e conseguiu, bueno, socorrelos con a axuda da xente dos arredores e tal, e pois se pode decir que naceu a Cruz Vermella, non? De aí tamén quizás o nome de Vermella polo feito de ser, bueno, o color do sangue, pero tamén a forma tamén é parecida a bandeira suiza, sí, non? A bandeira tamén suiza pois coas cores cambiadas, non? Por eso decía que el naceu en Xenebra o este cidadán pois que tivo esa idea, non? Sí, porque bueno, a bandeira suiza, no 64, pois nace a asociación, o que foi a primeira internacional, a Asociación Internacional de Traballadores, que foi a primeira organización dos traballadores, que se fundou en Londres, e que nun principio pois agrupaba os sindicalistas ingleses, anarquistas, socialistas franceses e italianos tamén. O sea, os primeiros sindicalistas da historia, non? Bueno, os seus fins era a organización política do proletariado en Europa e no resto do mundo, para estender internacionalmente a loita contra o capitalismo, xa que como o capitalismo tiña un carácter mundial, pois a revolución que se pretendía facer tiña que tamén ter ese carácter, non? En esa fundación colaboraron Marx e Engels. Logo houbo certos máis adiante problemas, sobre todo con Bakunin, porque entre Marx e Bakunin, porque mentras que Marx atraía aos obreiros industriais, Bakunin eran os xornaleiros do campo, bueno, tiñan distintas ideas os dous, non? Os marxistas pois eran partidarios de organizarse nun partido para conquistar o Estado, e Bakunin era partidario dunha revolución inmediata contra todas as institucións estatais. Aí veu a distinción entre marxistas e anarquistas. Anarquistas, non? Que o Bakunin era o, digamos, a máxima representación, non? Exactamente. E logo, pois, disolveuse en 1876 e estableceuse a Segunda Internacional en 1889. Así, a nivel internacional, importante tamén pois o nacemento de Toulouse-Lautrec, un pintor que francés que, bueno, cando era moi novo partiu o fémur das dúas pernas, entón por uns problemas xenéticos, tamén pola osteoporose, non, as pernas deixáronlle de medrar, non? Entón, pois non chegou a medir, creo que non chegaba ao 1,50 m, non? De alto, non? Entón, pois el concentrouse na arte, xa que non podía participar noutro tipo de actividades que facía normalmente un home, non? Bueno, foi un importante pintor post-impresionista. Marchouse a vivir ao barrio de Montmartre, onde tivo como veciños a Degas, por exemplo. El tivo fascinación polos locais de diversión nocturnos. Era cliente, por exemplo, do Moulin de la Galette, do Moulin Rouge, do Folie Bergère, e ele refletía nas súas obras pois todo o tema da prostitución, os baixos fondos de París, os bailarines, prostitutas, prostitutas, etc., non? Sí, sí. Total, que ela acabou con problemas de alcohol, incluso chegou a coller a sífilis, non? Caray. Ostras. A nivel literario, pois... Polo mundo que andaba... Perdón. Que polo mundo que andaba non era el milagro que collese. Sí. Dostoyevsky publica Memorias escritas nun soterráneo. Neste ano, 1864, morre ya a súa muller, pouco despois o seu irmán, pasa por uns grandes problemas económicos e cae nunha fonda depresión, non? E publica, pois isto, Memorias escritas nun soterráneo. En Galicia, pois que pasa? Hai unha muller excepcional, pero falaremos dela o próximo día, porque publica o ano seguinte, publica un libro que é Concepción Arenal, que neste ano el está xa traballando como visitadora xeral das prisións para mulleres, non? Unha gran traballadora, así unha outra feminista da que podemos gabarnos os galegos, non? Sí. Exactamente, falaremos dela o próximo día. Moi ben. En este ano 1864, pois por un lado publica Francisco Mirás, publica Compendio de Gramática Gallego-Castellana, con un vocabulario de nombres y verbos gallegos y su correspondencia castellana, precedido de unos diálogos sobre diferentes materias. Un grandioso poema de 100 octavas titulado La creación y redención y un extracto de fábulas de los mejores fabulistas, así como algunas del autor. Otro feito importante, Rosalía de Castro, que... No 1923 publícase no Almanaque Gallego de Manuel Castro y López un conto conto gallego que se atribuía a Rosalía de Castro e que daquel momento se consideraba inédito, pero hai pouco ano pasado nun estudo que aparece na revista Grial, pois María do Carme Ríos Panise descobre que precisamente neste ano, 1864, o diario coruñés El Avisador publica un folletín que é Contos da Miña Terra, que aparece asinado por R.C., que María do Carme Ríos Panise considera que é a primeira edición deste conto gallego, e que no 1868 aparece co mesmo título que no Avisador, pero asinado co nome completo de Rosalía de Castro, non? Pues vale, documentación... Según un descubrimento pues, de María Carmen Ríos Panise, sí, muy recente, ¿no? Porque creíase que era, como dicen antes, que fuera publicado por primera vez en 1923, ¿no? Almanaque gallego de Manuel Castro y López, ¿no? Bueno, así rápidamente, ¿quién nace en este año en Galicia? Pues nace Amador Montenegro Saavedra, Aurelio Ribalta y Copete, Eladio Rodríguez González, Francisco Portela Pérez, Salvador Cabeza de León. Es que así rápidamente, pues diré que Amador Montenegro pues publicó, por ejemplo, Causas Generales de la Decadencia Agrícola en Galicia, Fábulas Galaico-Castellanas, pero sobre todo destacaría que fue o fundador, junto con Manuel Pardo Becerra, do semanario A Monteira, que era que apareceu en Lugo no 1889, estaba redactado inteiramente en galego, e no primeiro número dice: mal se pode querer unha lingua se non se quere o país en que se fala, mal se pode espertar o entusiasmo pola nosa nacente literatura se non se esperta o amor á terriña en que vivimos, non? Vale, e tanto. Unha grande aportación documental, Xulio, e unha bueno, hai que repasalo, seguro que os que nos queiran ou os que nos sigan que se metan outra vez no noso blog, que ademais, bueno, pois cando poñamos na páxina, seguro que a documentación servirálles para poder aumentar as informacións, sí, que tú nos das, non? Bueno, habería máis cousas que decir Amador Montenegro, pero así resumindo rápidamente, pasamos a Aurelio Ribalta y Copete. Aurelio Ribalta pois naceu no Ferrol e morreu en Chozas de la Sierra, en Madrid. Foi o fundador en Madrid da revista Estudios Gallegos, en 1915. Era unha revista quincenal de lenguaje, finanzas e turismo. En o número 16 aparece unha enquisa elaborada por Ribalta sobre a valoración e uso do galego na escola. Publica un libro que é o libro de consagración, pero él escribía con K e con Z, porque leva como apéndice o libro unha nota sobre reforma de ortografía gallega, na que se manifesta partidario da ortografía fonética. E hai unha anécdota que él vivía nun chalé ali donde, en Chozas de la Sierra, onde morreu, en Madrid. Entón, él tiña posto ali na porta Petai cos cotelos, non? Con K, entón a xente pensaba que era un diplomata grego, non? Petai cos cotelos. Con K, sí. Cos cotelos. É unha cousa curiosa, pois no 1894 Aurelio Ribalta publica o libro Ferrucci, e este libro vai ser traducido ao catalán por Miguel Ventura Balañá. Miguel Ventura Balañá, que é un poeta alófono, naceu en Reus no 1878, publicou Fala Armoñosa, non morrerás, que foi publicado en Madrid precisamente por Aurelio Ribalta. Ou seja, que ele traduciu a Aurelio Ribalta o catalán, publicou en galego, pois o Fala Armoñosa, non morrerás. Non? Muy ben. Bueno, Xulio, que te agradecemos moitísimo a túa aportación. Que contanos algo máis do tempo, que por aí algo chuvioso. Sí, como é lógico outonal, non? Bueno, pois como che dicía, estamos este cambio da hora, pois troxe estamos xa na boca da noite, está un día escuro, levamos moitos días de choiva. Ahora mismo pues tivemos así un pequeno respiro. Deunos así un respiro tempo, pero pues aproveitalo para aí. Bueno, creo que esta noite volve de novo outra borrasca, ¿no? Bueno, pues aproveitalo por lo menos para poder disfrutar do magosto, ¿no? Que seguro que as castañas virían de Lugo mellor, ¿no? Perdón, que as castañas. As castañas tois echelas de Lugo. De Lugo. Bueno, as castañas, a ver si para semanas as probamos ali no Courel, que paso Courel. A visita que teño todos os anos así por estas datas, pois seguramente que será para a próxima fin de semana, se o tempo vale. O permite, non? Pues que ademais creo que coincide ali coa festa da castaña. Sí. Que celebran todos os anos, un ano en Seoane e outro en Folgoso. Exactamente, este ano, un en Seoane e outro en Folgoso, un ano en un sitio e outro ano no outro. Sí. Ademais vai acompañado de música e de festa, de todo, a rachar, non? Pois sí, sempre teñen ali algo para entreter a xente que vai pasar ali a fin de semana. A fin de semana, sí. Que ahora precisamente nestes meses adoita ser bastante porque cando está aquilo máis fermoso o cambio da outono, o cambio das cores das follas. Claro. En fin. Sí, sí. Hai que tamén as árbores van quedando espidas. Hai que tomar os cocidos. Sí. E aproveitar os choupis e os que tamén acompañan as boas viandas que por ali arriba se fan, ¿no? Bueno, Xulio, moitas gracias. Hasta outro momento. Bueno, a vindeira semana chamaremos te primeiro por si acaso estás servible. Bueno, senón, pois xa sabes, nos estaremos en contacto e que pases unha semana agradable. Moi ben, pois veito o cantón. Ben, excelente. Hasta logo. Adeu. Ay, adeu. Yeah. se irá.